Az buri lesz nálunk, egy fergeteges totális állás. Itt van a helyed, neked is köztünk, meghívó nem kell, csak hozd ki át. Leszünk egy páran, 153-an, nem hagyhatjuk elveszni az éjszakát. Felverjük majd az egész házat, s átívjuk a szomszédból a nagymamát. A tapétát szedjük le a falról, tépjük le a ruhát az összes csajról. Dobjuk a sarokba a rókát, s nyomjuk tovább. Csináljunk egy őrült nagy buli ma éjjel, állítsuk a falhoz az agysejteket. Csináljunk egy hatalmas balhét ma éjjel, a jelszó halál a pályra, ezt ne felejtsd el. Magunkra rántjuk a háztetőn, és nagy húzokba bevágunk egy pálinki sört. Pocsolya malacként fetrengünk a földön, és megröpögtetünk ma minden nőt. A tapé leszedjük a falról, letépjük a ruhát az összes csajról. A sarokba dobjuk a rókát, s nyomjuk tovább. Csináljunk egy őrült nagy bulit ma éjjel, állítsuk a falhoz az agysejteket. Csináljunk egy hatalmas balhét ma éjjel, a jelszó halál a pályra, ezt ne felejtsd el. A falhoz az agysejteket. Csináljunk egy hatalmas balhét ma éjjel, a jelszó halál a pályra, ezt ne felejtsd el. A tapétát leszedjük a falról, letépjük a ruhát az összes csajról. A sarokba dobjuk a rókát, s nyomjuk tovább. Csináljunk egy őrült nagy bulit ma éjjel, állítsuk a falhoz az agysejteket. Csináljunk egy hatalmas balhét ma éjjel, és a jelszó halál!